Jackson en Sir Paul werden daarna vrienden. Bij een logeerpartij bij McCartney thuis vroeg Jackson hoe hij nou het beste zijn geld kon investeren. Nou, zei McCartney, als ik jou was, zou ik rechten op liedjes kopen. Neem van mij aan dat het een prima investering is. Dat vaderlijke advies nam Jackson ter harte. 3 jaar later kocht hij de rechten op 250 songs van de Beatles op. Sir Paul en Michael Jackson wisselden na die dag geen woord meer met elkaar. Goedenavond, welkom bij Het Oog. In 2007 werd in Pakistan journalist Mujahid vermoord. Een dader werd nooit gevonden. Maar dankzij onderzoek vanuit Nederland is er nieuw bewijs aan het licht gekomen. U hoort straks hoe dat zit. De kansenongelijkheid neemt alleen maar toe in ons land. En dat komt door het Nederlands onderwijssysteem. Dat concludeert de Sociaal-Economische Raad in een vandaag verschenen rapport. Wat zou er tijdens de formatie ter harte genomen moeten worden om de kansenongelijkheid echt aan te pakken? U hoort het van twee mensen uit het onderwijs. En wat moet er trouwens gebeuren om die haperende formatie nou eens vlot te trekken? Ik leg dat straks voor aan oud-informateur Henk Kamp. Maar eerst het nieuws van vrijdag 18 juni. De situatie vanaf zaterdag 26 juni. Vanaf die dag is de 1,5 meter de centrale maatregel. Nederland gaat volgende week grotendeels van het slot. En dat betekent alles wat op 1,5 meter kan, mag dan weer. Zonder beperking in de groepsgrootte, zonder verplichte sluitingstijden en zonder mondkapjesplicht. Een bijzondere dag dus. Want hoe vaak hebben wij hier niet gestaan om te vertellen wat er allemaal niet kon? Nu zijn we gelukkig weer in de fase dat de nadruk ligt op wat er wel kan. En dat hebben we met elkaar verdiend. Er werd ook vooruitgeblikt op de zomervakantie, want kunnen we wel op reis? Het antwoord is volmondig ja. Laat je wel testen bij terugkomst, aldus Hugo de Jonge. Ook als u geen zomerplannen heeft, is er genoeg te doen. De GGD komt naar u toe deze zomer. Met de spuitbus gaan ze de wijken in waar de vaccinatiegraad laag is. En zo kunnen ze de mensen beter bereiken. En als u thuis blijft, kunt u ook vanaf 26 juni het Europees kampioenschap kijken op grote schermen in de kroeg. En misschien spot u deze man daar ook. En natuurlijk hopen we op een oranje finale. De 1,5 meter afstand blijft na 26 juni nog wel gelden, al houdt niet iedereen zich er altijd even goed aan. Ik las het dat jullie uitgekozen waren. Ik stem tegen, heb je moeten gaan kijken. Ja, dat was koning Willem-Alexander. Hij bezocht de mooist versierde Oranjestraat van Nederland, maar hield te weinig afstand en schudde handen. Kan gebeuren, zegt Rutte. Er was zoveel enthousiasme. En toch keurt hij het niet goed. De bewoners van de Oranjestraat liggen er overigens niet wakker van. Lange niet de kut uitgezeten, laten we gewoon eerlijk wezen. Dit is een beetje positiviteit. Alle mensen zijn positief. Ik veeg er mijn reet mee af, echt waar. Het was gewoon één groot feest en we zijn er trots op. Er was vanavond een andere code oranje in grote delen van het land. In Loosduinen vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen. In Leersum raakten 7 mensen gewond. De storm richtte daar een gigantische ravage aan, zag de verslaggever van RTL Nieuws. Overal bomen die ontworteld zijn. De veiligheidsregio is overrompeld door het aantal meldingen, zeiden ze. Zij hadden het over tientallen bomen. Maar wat ik begrijp hier van de hulpdiensten is dat het misschien wel duizenden bomen zijn. Want eigenlijk wat je hier ziet, zie je door het gehele dorp. Ook vielen de elektriciteitsmasten en een kraan om. Zo'n 20.000 Schotten waren naar Londen getrokken voor de Battle of Britain. De EK-wedstrijd tussen Schotland en Engeland. Niet iedereen had een kaartje, is te zien bij RTL Nieuws. Have you got tickets? No, we don't care if we get tickets. Where are you going to watch it? We don't even know yet. We don't know. De rivaliteit tussen de twee landen gaat al jaren terug, hoorde onze correspondent. It's more than football. It's the oldest rivalry in football. It's a bit like the Dutch and the Germans. Indeed. Although perhaps not with the same feeling. Yeah. No, okay. Our feeling's much stronger. De Tartan Army, zoals het Schotse team wordt genoemd, speelde 0-0 gelijk tegen Engeland. Het blijft er vast nog lang onrustig. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De sector die al het langst wacht op versoepelingen zijn de clubs en discotheken. Vandaag werden ze eindelijk genoemd. Goedenavond, Jeroen van Broekhoven. U hebt een grote discotheek in Stadskanaal. We spraken u vorig jaar over de gedwongen sluiting die u toen moest meemaken. Inmiddels is uw zaak bijna 16 maanden dicht, hè? Tja, ja. Nou, echt lang. Ja. Ja. De clubs en discotheken mogen dus weer open. Bent u er ook helemaal klaar voor? Nee, dat niet. Nee? We hebben natuurlijk bijna geen personeel meer over. We zijn hier wel heel blij mee, hoor. Mm-hmm. Maar het nadeel is bijna geen personeel. We hebben 10 juli een groot buitenfestival gepland staan. Dus wij kiezen ervoor om nog even de club dicht te houden. Om eerst dat festival te doen en daarna onze organisatie weer te gaan richten op de club te heropenen. Ja. En verder is er ook wel een heel groot nadeel voor ons dat het moet nog met sneltesten. Jonge mensen zijn natuurlijk nog lang niet allemaal gevaccineerd. Nee. Merendeel nog niet. En met die sneltesten, we zitten natuurlijk in een groot dorp. Dus geen sneltestlocatie bij ons. En die sneltest, hè, of dat vaccinatiebewijs, zal dat voor bezoekers een hoge drempel zijn? Ja, dat weet ik niet. Dat is afwachten. Je ziet toch nu 16.000 man in de arena. Die hebben er ook weer veel zin in. Die laten zich ook allemaal gewoon testen. Dus spannend. Dat lijkt u niet onoverkomelijk? Nou ja, ja, op zich niet. En het is natuurlijk zo dat iedere week meer mensen gevaccineerd zijn. Dus het zal iedere week makkelijker worden dat mensen kunnen komen. In september vorig jaar hebt u al de helft van uw personeel moeten laten gaan. Hoeveel mensen hebt u nu nog in dienst? Nou, toevallig vanavond een bespreking gehad. Ik heb er eentje nog fulltime in dienst. Aha. En we hebben er 7 nu bij die zich weer vol gas gaan inzetten. Hoeveel had u er voor de coronatoesloeg? 28. 28? Ja. En nu hebt u er straks 7, als ik goed geteld heb. Ja, ja, en daarmee gaan we vaste basis. Het terras open, het festival natuurlijk draaien, waar heel veel mensen van een uitzendbureau bij komen. En dit wordt dan de basis en dan verder uitbreiden. Waren de steunpakketten van de overheid voldoende voor u? Of moest u ook op zoek naar andere inkomsten? Nee, zeker niet voldoende. En we hebben van alles nog wat gedaan. Van kerstbomen verkopen tot gourmetschalen. En uiteindelijk hebben we nu een heel stuk verhuurd aan de GGD voor het vaccineren. Ja, en hebt u ook uw spaargeld moeten aanspreken in die periode? Nou, dat is heel simpel. Wat er was, is allemaal op. Ja. Het emmertje is vol en de bankrekeningen zijn leeg. En ziet u de toekomst toch wel zonnig tegemoet? Ja, zeker. Ja. Als straks iedereen gevaccineerd is, hopen we dat het niet tegen zit met rare varianten uit buitenland. Dan gaan wij ervoor om in oktober vol gas, zonder restricties, en weer hele nachten door te halen. Dus in die zin is het eigenlijk ook wel een beetje een feestdag vandaag? Ja, zeker. Ja, ik ben er wel blij om. Ja. Het is weer een stap, hè, naar normaal. Ja. Ja, ik hoop voor u dat er mooie tijden gaan aanbreken, Jeroen van Broekhoven. Dank u wel. Dank je wel. De krant van morgen is gelezen door de man naast mij, Sid van der Linden. Met het codewoord masker 19 kunnen slachtoffers van huiselijk geweld discreet om hulp vragen bij de apotheek. Het initiatief bestaat nu een jaar, maar is nauwelijks gebruikt, blijkt uit een inventarisering van Veilig Thuis op verzoek van Trouw. Een verklaring zou de online chatoptie van Veilig Thuis kunnen zijn, want die wordt wel veel gebruikt. De organisatie en de apothekers gaan ook gewoon door met het codewoord masker 19, want al is het aantal meldingen laag, elke melding is er één. In de Volkskrant een interview met Chris Omen, de multimiljonair die persbureau ANP kocht van John de Mol. Hij zegt dat hij het ANP heeft gekocht om zeker te zijn dat het onafhankelijk blijft en zich verre houdt van fake news. Hij hoeft er niets aan te verdienen en zal het ook nooit verkopen. De Volkskrant vraagt zich af waarom de superrijken onze wereldproblemen op moeten lossen in plaats van democratische instituties. Maar Omen heeft in overheden per definitie niet veel vertrouwen. De kans dat er een Poetin aan de macht komt is volgens hem overal even groot. 4 jaar nadat kabinet Rutte II Paleis Soestdijk voor een prikkie aan een particuliere projectontwikkelaar verkocht, ligt de ontwikkeling van het landgoed nog stil. NRC reconstrueert hoe de ontwikkelaar na de aankoop ineens veel meer woningen, evenementen, bezoekers en parkeerplaatsen plant op het landgoed. Tot grote schrik van omwonenden en de gemeenteraad. Andere ontwikkelaars die destijds naast het paleis grepen zijn er ook boos over. Wat was het nut van het verkoopproces als de plannen later zo aangepast kunnen worden? De projectontwikkelaar voelt zich miskend. Die probeert een ingewikkeld project rond te breien en krijgt alleen maar verwijten. De hoognodige renovatie van het paleis is intussen nog lang niet in zicht. Het paleis staat er nog steeds vervallen bij. De Ethiopische ambassadeur in Nederland heeft een Haags veilinghuis gevraagd om een veiling af te blazen, staat in Trouw. Binnenkort gaan manuscripten van Koptische Bijbels en textielfragmenten uit het land onder de hamer. De ambassadeur heeft het veilinghuis gevraagd om eerst uit te zoeken waar de objecten precies vandaan komen, want veel Ethiopisch erfgoed is uit het land weggeroofd. Het veilinghuis werkte niet aan mee en wilde tegenover de krant ook niet op reageren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. is I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. Time because she's mine. Tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. She's mine. She's mine. No, no, no, she's mine. The girl is mine. I'm not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she says you couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe. The Girl Is Mine, Michael Jackson en Paul McCartney, toen ze nog speelden dat ze ruzie hadden. 3 maanden na de Tweede Kamerverkiezingen zit de formatie in een impasse. Zo concludeert informateur Hamer na een gesprek met de 6 overgebleven partijen. Het zit niet zozeer op de inhoud als wel, ja, welke partijen willen nu uiteindelijk met elkaar verder gaan verkennen. En daar is nog steeds geen overeenkomst over. Dus ik heb de partijen gevraagd om dit weekend tot een doorbraak daarop te komen. Dat zullen ze echt samen met elkaar moeten doen, uiteraard. Hoogste tijd dus om te raden te gaan bij oud-informateur Henk Kamp van de VVD. Dag meneer Kamp, goedenavond. Goedenavond meneer Verbraak. Hamer heeft de partijen nu de opdracht gegeven om dit weekend tot een doorbraak te komen. Het is aan de partijen, zegt ze. Werkt dat zo? Bent u dat met haar eens? Nee, ik denk het niet. Mevrouw Hamer zit ook al 12 dagen in blessuretijd. En ik denk dat wat er nu uitkomt, dat het ook niet veel zal helpen. Ik denk dat wat er nu moet gebeuren is dat om te beginnen VVD, D66, CDA en ChristenUnie bij elkaar moeten worden gezet. En er moet gewoon rechtstreeks aan ze gevraagd worden of ze bereid zijn om een aan hen gerichte informatieopdracht, of ze die willen steunen. En dan is het ja of nee wat er gezegd moet worden. Maar u zegt, we bij elkaar worden gezet, gewoon in een hok, en jullie komen er pas uit als jullie het opgelost hebben. Nee, de informateur die komt met de leiders van die 4 partijen bij elkaar. En die zegt van, nou ja, we hebben nou 3 maanden zijn er voorbij. Er is nog steeds niet onderhandeld over een nieuw regeerakkoord. Dat moet nu echt gebeuren. En de eerste vraag is nu of jullie met z'n 4 bereid zijn om met elkaar te onderhandelen. En of je ook in de Tweede Kamer een informatieopdracht aan jullie vieren, of je die wilt steunen. Ja. Als ze daar ja op zeggen, is het mooi. En als ze daar nee op zeggen, dan krijg je de volgende stap. Want hoeveel ruimte heb je als informateur op dat vlak? Kun je partijen dwingen om met elkaar te gaan praten? Nou, je kunt ze bij elkaar roepen en ze komen ook. Dat is geen probleem. Mm-hmm. En als er op die eerste vraag nou niet door iedereen ja gezegd zou worden, dan moet je hetzelfde nog een keer doen. En dan met weer VVD, D66, CDA. En dan haal je PvdA en GroenLinks erbij. En dan stel je weer dezelfde vraag. Willen jullie met elkaar nu gaan onderhandelen? En wil je in de Tweede Kamer een informatieopdracht die erop gericht is om met jullie te laten onderhandelen? Wil je dat steunen? Nou, als dat dan weer een nee zou krijgen, ja, dan ziet het er wel heel, heel moeilijk uit inmiddels. En dan is het toch zo dat er dan op dat moment een proeven van een regeerakkoord gemaakt moet worden. Ja. En dat zou dan Rutte samen met Kaag moeten doen. Ik geloof niet dat Rutte dat alleen moet gaan doen. De kans van slagen is dan niet groot. Maar hij zou dat samen met Kaag kunnen gaan doen. En als daar een goed verhaal uitkomt, dan kan er gekeken worden of de ChristenUnie en anders Partij van Arbeid en GroenLinks, of die dat willen steunen. Ja. Maar zou Hamer niet al alles uit de kast getrokken hebben de afgelopen weken? Ja, ik heb niet gemerkt dat ze deze rechtstreekse vragen zo gezegd heeft. Er zijn allerlei overleggen geweest met heel veel buitenstaanders. En er zijn allerlei clubjes bij elkaar gehaald van politieke leiders. Maar echt heel gericht nu zeggen van, nou ja, er zijn twee opties op dit moment. Eentje, de drie bekende VVD, D66, CDA met de ChristenUnie. Mm-hmm. De andere met PvdA en GroenLinks. En eerste vragen, de ChristenUnie erbij. Voortzetting van het huidige kabinet ligt zo voor de hand. Laat daar iemand maar nee op zeggen dan. En als dat gebeurt, dan ga je naar de volgende toe. En dan moeten die gaan onderhandelen. We moeten goed realiseren dat het bereid zijn tot onderhandelen niet wil zeggen dat je dan aan elkaar vastzit. Je gaat dan met elkaar praten en je kijkt of je het samen eens kunt worden. Ja. En dat is nog steeds niet gebeurd na 3 maanden. Nee, maar het probleem is dat zowel D66 als de ChristenUnie dat niet willen, hè? Nou, dat hebben ze nog niet zo keihard gezegd. Je hoort toch wat nuanceringen omheen. Maar het is nu echt na 3 maanden tijd voor een ja of nee antwoord, een digitaal antwoord. En er zal dus nu gezegd moeten worden, ja, wil je nu die ruimte bieden om eens met elkaar te gaan praten of je het eens kunt worden? Want D66 en de ChristenUnie, daar zit dan de medisch-ethische kwestie tussen. Nou, de afgelopen 4 jaar is dat is dat geparkeerd, is er niks gebeurd. Wat nu afgesproken zou kunnen worden, is dat je er een vrije kwestie van maakt, maar wel binnen bepaalde kaders. En over die kaders zou je dan moeten onderhandelen en moeten kijken of je het daar eens over kunt worden. Maar als je niet eens begint met onderhandelen, ja, dan komt er nooit een kabinet. Nee. En wie zou er volgens u dit weekend het voortouw moeten nemen door water bij de wijn te doen? Nee, ik denk dat de informateur het voortouw moet houden. En dat ze al het voorwerken wat gedaan moest worden ruimschoots gedaan heeft. Ze zitten al 12 dagen in blessuretijd, zei ik al. Ja. En ik denk dat ze nu heel concreet die vragen moet stellen die ik gezegd heb. 3 achter elkaar. De derde was dus, Rutte en Kaag, willen jullie een proeven voor een regeerakkoord schrijven? En de andere 4 moet dan gevraagd worden of ze daar ruimte voor willen bieden. Dus niet dat ze van tevoren zeggen, we gaan daarin mee, maar dat ze gewoon anderen, Rutte en Kaag, het werk laten doen en dan kijken wat er uitkomt. Ja. En dan zien of dat ruimte biedt voor samenwerking. Ik hoor wel, meneer Kamp, dat uw handen jeuken, hè? Nou, ik vind dat het te lang duurt. Kijk, weet je, we zijn gewend dat in de tijd dat de koningin het deed, dan kwam er onmiddellijk een informatieopdracht. En nu is het zo dat de Kamer, die moet een informatieopdracht geven. Nou ja, en dat heeft tot nu toe er niet toe geleid dat het er maar een begin is van onderhandelingen. Nee. Ik vind dat we echt nu concreter moeten worden, dat al het voorwerk gedaan is. En dat het hoog tijd is om nu de vraag van wie wil nu echt gaan onderhandelen, om dat concreet te krijgen. Maar staat u te popelen om het eventueel over te nemen? Nee. Ik denk dat het heel verstandig was om eerst Cenk Willink te laten doen. En ik denk dat het heel verstandig was om Mariette Hamer te laten doen. Ze hebben allebei prima werk geleverd. En nou, ik denk dat Kaag en Rutte en anderen dat die moeten kijken wie dat kan doen. Ik ben ver op afstand. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Dus ik lever een beetje commentaar, maar het echte werk dat moet ik aan anderen overlaten. Ja. Maar wat kan Hamer nou doen om D66 en ChristenUnie wat meer tot elkaar te brengen? Ja, ik weet niet of zij dat nog moet gaan doen, hoor. Want zij had 3 weken de tijd en ze is bijna 5 weken bezig. Ik denk dat ze ook een beetje aan het einde van haar houdbaarheidsdatum is. Als het zo is dat op die vraag of VVD, D66, CDA, ChristenUnie... of die met elkaar willen gaan onderhandelen... dus alleen maar met elkaar willen praten om te proberen of ze het eens kunnen worden... ja, dan zal men zich in het begin, de nieuwe informateur... zal zich echt moeten richten op dat probleem van die medisch-ethische kwesties. En nou, dat heb ik al gezegd. Je zou dat moeten doen door de richting op te gaan van een vrije kwestie. Dus dat de Kamer die mag daarover beslissen wat er in meerderheid daarover gedaan wordt. Maar je kunt wel met elkaar daar kaders voor afspreken. Dat het niet helemaal vrij spel voor de Kamer wordt... maar dat het binnen bepaalde kaders moet blijven. En daar kun je over onderhandelen. Bedoelt u dat dat ook tijd is voor een andere informateur? Misschien van een andere partij? Ja, vind ik wel. Ja. Andere partij weet ik niet. Want zowel Cenk Willink als Mariette Hamer was Partij van Arbeid... en dat heeft hen niet belemmerd om te doen wat ze gedaan hebben. Maar wel iemand anders? Ja, ik denk dat de uiterste houdbaarheidsdatum van mevrouw Hamer... die is als informateur is nu voorbij. 5 weken is lang. Er is nog geen begin van onderhandelingen, dus ja, het moet nou echt concreet worden. En ik heb niet het idee dat nog uit haar vingers komt. Er komt in september een CDA-partijcongres. Ja. Hoe verwacht u dat Wopke Hoekstra zich tot die tijd zal opstellen? Ja, ik denk toch dat het in het CDA wat minder complex is geworden. Het was toch zo dat om zich een molensteen om de nek van Hoekstra was. Die is nu weg. Er zijn natuurlijk problemen in het CDA en dat zullen ze op moeten lossen. Ik denk dat het CDA in staat is om dat op te lossen. Maar ik denk dat de situatie bij het CDA wat minder complex is geworden. Ja. Maar is het CDA wel een stabiele coalitiepartner in uw ogen? Ja, het CDA is echt een bestuurderspartij die op alle niveaus in ons land bestuurt. Ze hebben ook veel goede bestuurders, ze willen ook besturen. Dus ik denk dat zij ook als bestuurderspartij in een kabinet... waar ze goed werk kunnen leveren, dat ze zich dan kunnen herstellen. Ja, maar u verwacht dus niet dat de partijen er dit weekend uit gaan komen, hè? Nee, dat verwacht ik niet. En ik denk ook dat wat Hamer nog zou kunnen doen... als in dit weekend niets uit zou komen... dan zou ze 2 dagen nog kunnen nemen om die verschillende stappen... die ik net heb genoemd, met hele concrete vragen... gericht aan alleen de direct betrokkenen voor te leggen... En nou ja, als daar dan op een gegeven moment op die eerste 2 vragen geen ja komt... dan kom je aan het proeven van een regeerakkoord. En ja, het lijkt me dat toch niemand daar kan zeggen van... daar doen we niet aan mee, daar geven we geen ruimte voor. Want dan zit je eigenlijk de vorming van een kabinet te saboteren. En die 6 fracties, die 6 partijen waar het om gaat nu... dat zijn geen saboteurs. Dat zijn partijen die zich van hun verantwoordelijkheid bewust zijn. Dus ik denk dat er dan ruimte komt voor zo'n concept regeerakkoord van Rutte en Kaag... En dan kunnen ze eens kijken hoe dat eruit ziet... en of ze daar voldoende zichzelf in herkennen... en misschien nog onderhandelen over wijzigingen en aanvullingen. Dan kun je op die manier proberen verder te komen. Ja. En verwacht u ook dat Hamer dat zo zal aanpakken? Ja, ik denk het wel. De alternatief is dat ze meteen maandag, als ze gehoord heeft dat er niks uitkomt... dat ze het beeldje erbij neergooit. Iedereen hoopt natuurlijk dat er wel iets uitkomt. Dat zou prachtig zijn. Dan kan ze het op een positieve manier afronden. Maar als dat niet gebeurt, dan weet ik niet of zij die laatste stappen... zoals ik net zei, nog zou willen zetten. Ik denk wel dat ze dat het recht nog op heeft. En een paar dagen tijd kan ze nog wel kopen. Ja. De verkiezingen waren inmiddels al 3 maanden geleden. Hè. De grote vraag is natuurlijk, hebben wij voor de kerst weer een nieuw kabinet, denkt u? Nou, de vorige keer dat uw collega mij dat vroeg... toen ging het over voor de zomer. Ik heb gezegd, nou, dat gaat voor de zomer niet lukken. Voor de kerst, ja, dat moet zeker. Maar u zegt er niet bij welke kerst en in welk jaar natuurlijk. Nou, laten we maar uitgaan van dit jaar. Heel goed. Dank u wel, meneer Kamp. Oké. Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him root, I walk on bound, till we had him broke, we're kind of falling out. Showed me the low, you showed me the down, called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd, Lloyd still got them Polaroids. Daylight, he might get it on his own. Start building a throne out of worn out razors. Looking shaken, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play. In the broad daylight, daylight, leaving me alone in the broad daylight, daylight, in the broad daylight, broad daylight, in the broad day, please don't leave me alone, leave me alone in the broad daylight. You get your money, you get your night. Just leave me alone up in the I need some shit of my own. I need a throne, not some razors. And who you think you are, screaming Hollywood burn. You really wanna stop it, then burn your sperm. Cause this here be going on until it's not. And then a little more broad daylight, leaving me alone in the broad daylight. Daylight, in the broad daylight. Broad day, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. Gabriel Rios, Broad Daylight. De kansenongelijkheid neemt alleen maar toe in ons land. En dat komt door het Nederlandse onderwijssysteem. Dat is de conclusie van het rapport van de Sociaal-Economische Raad dat vandaag verscheen. Te grote klassen, te lage onderwijskwaliteit, te grote werkdruk voor docenten. Een conclusie die u als luisteraar vast bekend in de oren klinkt, want over het probleem wordt al jarenlang gesproken. Maar praatjes vullen nu eenmaal geen gaatjes. Wat moet er straks aan een formatietafel besloten worden om kansenongelijkheid in het onderwijs voor eens en voor altijd de kop in te drukken? Dat vragen we aan twee mensen uit het onderwijsvak. Goedenavond, Gert-Jan Kloos. Goedenavond. U bent rector van het Edith Stijn College in Den Haag. En wie ook mee gaat praten vanuit haar eigen huis is Yvonne Stegen, directeur van basisschool Magnifiek in Maastricht. Dag mevrouw Stegen. Goedenavond. Goedenavond. Kinderen met hetzelfde talent, mevrouw Stegen, hebben niet overal dezelfde kansen. Hè? In hoeverre heeft corona die situatie bij u op de basisschool verergerd? Nou, wat het belangrijkste is, dat alle kinderen minder kans hebben gehad. En dat heeft die kansenongelijkheid alleen maar doen groeien. Omdat kinderen die wel een beschermend nest hebben, die komen er dan wel. En andere kinderen die het zelf moeten doen, maar daar of nog te klein voor zijn, of het niet helemaal goed zelf weten hoe ze dat moeten doen, die waren wel heel erg op zichzelf aangewezen. Ja, kunt u een voorbeeld geven van die situatie, dat u kon merken dat inderdaad zich afspeelde, wat u net beschrijft? Ja, kinderen die we niet konden bereiken, kinderen waarvan we konden zien, we werken digitaal, die geen opdrachten hadden gemaakt en die dan aangaven, ja, Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik dat moet regelen. Uh-huh. En we hebben echt heel veel kinderen op school ook wel gehad. Dus dat is dan zeg maar wat je aanbiedt om die kansen te vergroten. Maar dat hadden we niet gedaan als dat niet nodig was. Meneer Kloos, Gert-Jan Kloos, wat merkt u van kansenongelijkheid op uw middelbare school? Nou, we hebben een hele bijzondere doelgroep bij ons op school. Bijna alle leerlingen hebben een niet-Nederlandse achtergrond. Dus ik heb heel veel problematiek op het gebied van taalachterstanden. En ik herken ook al het verhaal van mijn collega in Maastricht, dat ten tijde van corona veel van mijn leerlingen het moeilijk vonden om thuis te leren. En dat had vaak ook met hele praktische zaken te maken, zoals bijvoorbeeld klein behuis zijn en toch met heel veel mensen op een hele kleine oppervlakte wonen. Ja. En als je broertjes en zusjes in de kamer rondrennen terwijl jij een les moet bijwonen, dan heb je toch wel een probleem. Dat is ingewikkeld, ja. Kansenongelijkheid staat sinds 2016 op de agenda in Den Haag. Er is net 8,5 miljard extra vrijgemaakt voor het onderwijs. Levert dat genoeg op? Nou, we zijn hartstikke blij met het geld wat we hebben gekregen. En of het genoeg oplevert, dat zullen we moeten gaan zien. Want wat zou uw advies zijn als u iets te zeggen had bij de formatie? Nou, mijn advies zou vooral zijn, en dat staat ook heel erg in het rapport, in het CER-rapport, maar ook in andere rapporten. Stel nou alsjeblieft die determinatie van die kinderen uit. Zorg de determinatie? De determinatie. Wat bedoelt u daarmee? We sorteren kinderen op een hele jonge leeftijd al voor. Eigenlijk, als een kind in groep 8 zit, zeggen we al, jij bent een MAVO-leerling, je bent een HAVO-leerling, je bent een VWO-leerling. En als je eenmaal in dat laadje zit, als je eenmaal voorgesorteerd bent in zo'n stroom, dan is het heel lastig om daar weer uit te komen. En we weten dat kinderen vaak de tijd nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen. Alleen wij gunnen die tijd niet. Wij zeggen, jij moet al na een jaar moet je naar MAVO 2 of naar HAVO 2 of naar VWO 2. We hebben dat zelf op school al opgelost door een verlengbrugjaar in te zetten. Maar we zouden graag zien dat het ook landelijk aan de tafel, de overlegtafels, nu besloten wordt dat we veel later gaan determineren dan dat we nu doen. Ja. Mevrouw Steger, welke politieke maatregel zou volgens u die ongelijkheid waar we het over hebben kunnen verhelpen? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar die NPO-subsidie, dan krijgt elk kind gewoon geld. En daarmee hef je die ongelijkheid niet op. Want als je ongelijkheid wil gelijk maken, moet je ongelijk behandelen. Dus wat er nu gebeurt, is dat die ongelijkheid gewoon hetzelfde blijft. Want elk kind krijgt ongeveer hetzelfde. Dus u vindt niet dat alle scholen het evenveel geld moeten krijgen, maar bepaalde scholen juist meer? En volgens mij gaat het niet eens over scholen, maar kijken naar wat hebben kinderen nodig. En kijk, heel veel geld geven, dat lost nu echt wel tijdelijk iets op. Maar volgens mij gaat het hier om een systeem wat niet klopt. En wat we nu aan het doen zijn met heel veel geld, is om een oplossing te zoeken om die 15 weken die kinderen gemist hebben in te halen, zodat kinderen weer in het systeem passen. En dat gaat never nooit niet meer lukken. En wij zullen dat systeem moeten aanpassen. Ik ben het helemaal eens met wat mijn collega net zei. Mm-hmm. Die vroege selectie, dat is zo zonde. Want heel veel kinderen die komen pas later tot bloei. Zeker als jij vanuit thuis weinig steun hebt, dan ben je pas als je 12 bent beter in staat om voor jezelf te zorgen. Mm-hmm. En weet je dan ook beter wat wordt er nou van mij gevraagd. En dan kom je dan misschien pas tot bloei. Hè? Een voorbeeld. Dus ik denk dat het systeem zoals we het nu hebben niet helemaal klopt. En ik denk dat er heel wat druk af moet. Ook systeem hè, van toetsresultaten. Maar dat we veel meer moeten gaan kijken naar proces. En waar zien we kinderen in groeien? En wat hebben ze nodig om volgende stappen te maken? Ja, want meneer Kloos, wat doet uw school op dit moment dat kinderen toch zoveel mogelijk hun talent kunnen ontwikkelen? Nou, een van de dingen die ik net zei was de verlengde brugklas. Dus wij hebben de leerlingen 2 jaar om zich te ontwikkelen. En dan zeggen we, ja, nu is het tijd om naar de MAVO, HAVO of VWO te gaan. En verder bieden we ook wel extra programma's aan om na school ook wat buitenschoolse activiteiten te ontplooien. Op het gebied van bijvoorbeeld schaken of op het gebied van taal. Nou, diverse activiteiten om ook die talenten van de kinderen aan te spreken. Ja. Wat kunt u? Kost dat heel veel meer mankracht en heel veel meer inspanning? Of is dat gewoon een kwestie van het curriculum een beetje aanpassen en dan ben je er al? Nou, dat is ook nog wel een ander punt. Want ik denk dat we de curricula heel erg vol hebben zitten op dit moment. Dus ik denk dat we daar ook heel erg naar moeten kijken van, zouden we daar niet slimmer met de curricula om kunnen gaan? Ja, het kost meer geld. Als je meer activiteit op een school onderneemt, dan zul je ook meer mensen nodig hebben om die activiteit ook daadwerkelijk te ontplooien, om dat te kunnen gaan doen. Maar mevrouw Steger, u hoorde meneer Kloos net zeggen, je moet later voorsorteren. Kinderen moeten langer de tijd hebben om zich te oriënteren op hun toekomst. Wat zou er moeten gebeuren voor de brugklas, eigenlijk op uw basisschool? Nou, wij doen al echt heel veel, denk ik. We hebben een stevige visie op onze doelgroep. Betekent veel ruimte voor die talentontwikkeling. Maar ook een verlengde schooldag. Wij zijn gezonde basisschool van de toekomst. Dus veel bewegen. Maar ook als team veel ontwikkelen. Onszelf blijven ontwikkelen. Wat hebben kinderen nodig? Specifiek bij ons. We hebben een instapgroep waar kleuters kunnen komen waarvan het aan de start nog niet helemaal helder is van gaan dat nou kinderen zijn die speciaal gaan uitstromen of regulier. Mm-hmm. Nou, dat wordt de volgende stap in de ontwikkeling op school, zodat kinderen gewoon bij ons in de wijk op school kunnen blijven, dat komt natuurlijk, die kinderen worden ouder, die gaan ook naar groep 3. Sterker nog, wat zouden wij nog graag willen, is dat we kleinere klassen kunnen gaan vormen. Nou, dat is een van de adviezen in de SER. En die kinderen hebben gewoon ook nodig dat we kunnen kijken naar het systeem achter het kind. En dus, wat ik heel belangrijk vind, is om integraal naar zo'n kind te kijken. In samenwerking met bijvoorbeeld jeugdhulp en alle andere partners die je in zo'n kindcentrum hebt. Dus samenwerking vind ik heel belangrijk. En wat hebt u daarvoor nodig van de politiek? Nou, wat bijvoorbeeld heel gek is, is dat, dat wij nog steeds met schotten werken als het gaat om een stuk financiering. Dus die instapklas bijvoorbeeld, die hebben, dat is een pilot. Ik heb een brugfunctionaris. Dat is een persoon die de brug slaat tussen jeugd thuis, jeugdhulp en school. Maar dat komt uit een ander potje dan onderwijs. En dat gaat allemaal heel moeizaam. Dus als je kijkt naar de IKC-ontwikkeling, dus hoe werken we samen met peuteropvang en kinderopvang, ja, dat zijn verschillende cao's bijvoorbeeld, waardoor ik links iets anders moet in mijn gebouw dan rechts. En dat soort regeltjes maken het soms heel lastig om het beste voor een kind te gaan doen. Ja, als u één ding mocht roepen aan zo'n formatietafel, wat zou u dan zeggen? Boah, ja, ga eens in Finland kijken. En daar is ook niet alles geweldig natuurlijk. Want dat gaan we maar daar zien? Maar daar is het, ja, een veel integraler systeem rondom een kind. En daar is geen toetsdruk. En, maar u moet me toch even helpen, want het is me te vaag. Een integraler systeem rondom een kind, wat betekent dat dan? Ik denk dat in de huidige maatschappij onderwijs het niet meer zomaar alleen kan. Met alles, hè. Ik hoorde het net ook zeggen, ons curriculum is proppenvol. We moeten binnenkort kinderen weer gaan insmeren met zonnebrand. En de teken die springen uit de bosjes omhoog, daar zijn wij ook allemaal verantwoordelijk voor. Mm-hmm. En wij kunnen dit gewoon, denk ik, niet meer alleen als onderwijs. Want onze focus is gewoon die kinderen ook goed lesgeven. Ja. Maar tegenwoordig, en zeker als je die gelijke kansen wilt bieden, dan is er een heel ander schilletje om die kinderen nodig. En dat kunnen we niet alleen. Dat moeten we echt samen gaan doen. Er komt te veel op uw bordje. Ja, en dat zijn ook echt wel dingen die wij graag oppakken. En ik heb een heel bevlogen team en die gaan ervoor. Maar uiteindelijk worden wij ook wel betaald om goed onderwijs te geven. En die kinderen hebben vaak wel wat extra's nodig. En dat kunnen wij dus niet alleen. En wij hebben in huis gelukkig ook gespecialiseerde medewerkers vanuit jeugdzorg. Die in ieder geval, en dat klinkt naar, dat is niet jeugdzorg omdat het allemaal niet goed gaat met kinderen. Maar die brengen een andere expertise mee en die helpen ons als team focus op onderwijs. En zij kunnen met andere dingen met kinderen aan de slag. En dat is gewoon super fijn. Meneer Kloos, blijft dit voor u toch het mooiste vak wat er is? Of zinkt de moed u ook wel eens in de schoenen zo? Nee, dit blijft absoluut het mooiste vak wat er is. En natuurlijk heb je wel zo'n off day dat het even niet zo lekker gaat. Maar dit is het mooiste vak wat er is. Want? Elke dag gewoon werken aan de ontwikkeling van kinderen is gewoon het allermooiste wat er is. En hen ook te begeleiden in die stap richting het vervolg. En of dat nou werk is, of dat nou een vervolgstudie is, op welk niveau dan ook. Hè? Want we willen ook nog wel eens de discussie heel erg richten op het hoogste niveau. Maar laten we ook kijken waar de talenten van de kinderen zitten. En dat is niet per se altijd een VWO of een gymnasiumdiploma. Maar dat is gewoon fantastisch om te zien hoe leerlingen zich te ontwikkelen. Ja. Gert-Jan Kloos en Yvonne Steeg, ik dank u beiden hartelijk. Graag gedaan. Aretha Franklin, Think. Subhair Mujahid was een journalist uit Pakistan. Hij werd in 2007 vermoord, maar daar is niemand voor veroordeeld. En nu is er vanuit Nederland nieuw onderzoek gedaan door Free Press Unlimited. En ze hebben nieuw bewijs gevonden. Saskia Baas is de hoofdonderzoeker van Free Press Unlimited. Goedenavond, Saskia. Goedenavond. Hoe kom je als Nederlandse journalist uit bij het onderzoeken van een moord in Pakistan in 2007? Ja, dat is een hele goede vraag. Om voorop te stellen, ik ben zelf geen journalist, maar ik ben van oorsprong academicus en onderzoeker. Maar we werken wel samen met journalisten in dit soort onderzoeken. In dit geval hebben we samengewerkt met lokale Pakistaanse onderzoeksjournalisten die ons hebben geholpen bij het vinden van nieuw bewijs voor de zaak. Maar om je vraag te beantwoorden, hoe komen we op dit idee? Free Press Unlimited is een organisatie die journalisten wereldwijd ondersteunt. Met name in landen waar de meningsvrijheid, de persvrijheid onder druk staat. Op allerlei verschillende manieren. Bijvoorbeeld door hulp te geven als een journalist bedreigd wordt. Juridische hulp, juridische ondersteuning te bieden. Maar ook journalisten helpen een land te ontvluchten als het te gevaarlijk wordt. En na een heleboel jaar dat soort hulp bieden, werd het gevoel een beetje van ja, we zijn pleisters aan het plakken. We zijn mensen aan het helpen als ze in de knel zitten. Maar we willen eigenlijk ook wel iets doen om het tij te keren. Dat geweld tegen journalisten maar door blijft gaan. Daar willen we ook iets tegen doen. En toen is het idee ontstaan om iets te proberen om dat eindeloze geweld tegen journalisten en moorden op journalisten, om daar iets tegen te doen. En dit is het geworden. Ja. En waarom is deze Subhair Mujahid vermoord? Ja, dat is een goede vraag. We hebben hele sterke vermoedens dat we daarachter zijn gekomen in het onderzoek, maar we hebben ook geen 100% sluitend bewijs. Probeer hem even te schetsen voor me. Wat was het voor journalist? Man? Ja, het was een lokale journalist die in een klein provincieplaatsje in de provincie Sindh in Pakistan lokale problemen onder de loep nam. Daar schreef hij nieuwsstukken over. Maar hij had ook een column over misdaad in het dorpje waar hij, of het stadje waar hij werkte. En hij was heel gedreven om echt de onderste steen boven te krijgen als het ging om corruptie, maar ook allerlei misdaden die lokaal werden gepleegd. Daar stond hij een beetje onbekend. Dat hij nieuwe verhalen naar buiten bracht over allerlei schandalen. Hij is in 2007 neergeschoten. Mm-hmm. Hè? We weten niet door wie. Maar was er een duidelijk verband met bijvoorbeeld die columns over misdaad? Ja. Dus het eerste wat wij hebben onderzocht is wat heeft hij eigenlijk geschreven het jaar voordat hij vermoord werd? En zit daar iets tussen waar hij misschien iemand tegen de haren heeft gestreken, zou ik maar zeggen. En was dat zo? Dat was zo, ja. Het bleek zo te zijn dat hij een aantal hele belangrijke verhalen had geschreven over misdaden, wantoestanden die bij de lokale politie aan de gang waren. Onder andere een geval waarbij lokale agenten van de lokale politie iemand op het bureau hadden gemarteld. En door zijn verhalen te publiceren kwam het zover dat de hoogste rechter in Pakistan naar die zaak ging kijken, met uiteindelijk als gevolg dat een aantal van die agenten ook op non-actief zijn gezet. Die agenten hebben vervolgens Mujahid bedreigd. En zelfs een aantal dagen voordat hij werd vermoord, ontving hij nog bedreigingen vanuit het lokale politie-unit, waar hij over had geschreven. En wij denken dus, ook omdat we hebben gezien dat diezelfde politie-unit die vervolgens de moord heeft onderzocht, dat op een bizar slechte manier heeft gedaan, hebben wij het sterke vermoeden dat er mogelijk betrokkenheid is vanuit die politie. Ja, je zegt, we hebben het sterke vermoeden, maar is er ook bewijs? Bewijs heeft vele vormen. Ik druk me zorgvuldig uit. We hebben een sterk vermoeden, omdat alle pijlen die kant op wijzen, maar we hebben niet iemand die een bekentenis heeft afgelegd, bijvoorbeeld. Of iemand, een ooggetuige die heeft gezien, ja, die agent heeft dat commando gegeven. En daarom zijn we heel voorzichtig we willen ook niet iemand vals beschuldigen. Maar wij vinden in ieder geval dat die mogelijkheid heel goed moet worden onderzocht door de lokale recherche. En dat is dan ook ook het belangrijkste doel van ons onderzoek. We willen dat die zaak officieel opnieuw wordt onderzocht. En dat er echt wordt gekeken naar, was er mogelijk betrokkenheid vanuit die lokale politie? Hij werkte zelf natuurlijk ook voor een krant. Heeft hij dat niet uitgezocht? Die hebben zeker ook rondgevraagd. Maar in die tijd was het ook best wel link voor journalisten. Het was een periode met heel veel geweld tegen journalisten. Als een journalist wordt vermoord om een verhaal wat geschreven wordt, dan wat we in heel veel landen zien, is dat vervolgens journalisten die moord weer gaan onderzoeken ook met dezelfde bedreigingen te maken krijgen. En dus is het niet altijd veilig genoeg om daar echt goed naar te gaan onderzoeken. Jullie hebben dit onderzocht in Nederland. Mm-hmm. Denk je ook echt dat de Pakistanse justitie dit op gaat pakken op basis van jullie vermoedens? Niet alleen op basis van onze vermoedens, maar hopelijk op basis van een officiële verzoek wat wij bij de rechtbank hebben gebracht in Pakistan om dat te doen. Dus wij hopen dat volgens de Pakistanse wet is het gewoon mogelijk om dat onderzoek opnieuw te openen. Als er aanleiding toe is. Wij denken dat we die aanleiding hebben geboden in ons onderzoek. Dus wij gaan officieel naar de rechter met de familie van Zubair om te kijken, om de rechter te verzoeken om officieel dat onderzoek te hebben heropenen. Hebben jullie ook ter plekke onderzoek gedaan? Ja, nou, wij niet zelf. Helaas was dat niet mogelijk omdat we in een wereldwijde pandemie zaten en we het land eigenlijk niet uit mochten. Dus wij hebben helaas al het werk op afstand moeten doen. Dat is aan de ene kant heel jammer. Aan de andere kant hebben we ook gezien hoeveel lokaal talent er is waar je mee kan werken. En zij hebben gewoon ontzettend goed werk gedaan en heel veel nieuwe informatie naar boven gekregen. Jullie hebben al een keer eerder een rapport uitgebracht over een andere moord in Mexico. Ja. Dat was ook een journalist? Dat was een journaliste, ja, zeker. Alle zaken die wij onderzoeken zijn moordzaken, onopgeloste moordzaken op journalisten. Op journalisten. Wat is daarmee gebeurd met dat onderzoek van jullie? In Mexico. Ja? In 3 maanden geleden hebben we daar een rapport over naar buiten gebracht met ook nieuwe aanwijzingen over waar wij denken. Niet zozeer waar wij denken dat door wie de moord is gepleegd, maar in ieder geval heel duidelijk bewijs dat het politieonderzoek aan alle kanten niet deugt. Dus ook daar willen we dat de lokale autoriteiten het onderzoek opnieuw gaan doen. Dat hebben we aan een speciale aanklager. In Mexico worden zoveel journalisten vermoord dat er een speciale aanklager is voor het onderzoeken van moordzaken op journalisten. En die hebben wij met ons rapport gevraagd om deze zaak opnieuw te openen. Vooralsnog is dat niet gebeurd. En gaat hij dat ook doen, denk je? Hij heeft gezegd dat hij daarnaar gaat kijken. Dat was 3 maanden geleden. Dus we houden het in de gaten. En als we vinden dat het niet snel genoeg gaat, dan zullen we daar nog een keer. En wordt dat wel ook wel op waarde geschat? Dat ze denken, misschien eens wel, waar bemoeien jullie je mee? Dat is, aan de andere kant van de wereld. Dat zouden ze heel goed kunnen denken. Maar we hopen toch dat het bewijs in onze rapporten voor zich spreekt. Ja. En dat ook het feit dat we samenwerken met lokale journalisten. We staan niet alleen. We werken samen met andere organisaties, lokale journalisten. En dat echt tot heropening van die zaken leidt. Ja, dat hopen we. Ja, zeker. Nou, dat zou mooi zijn als dat gebeurde, Saskia Baas. Dank je wel. Alsjeblieft. Het is 5-12. 2-0 voor de Rode Duivels. Het staat 2-0 voor Oranje. De Franse voetbalploeg neemt het morgen op tegen Hongarije. En in onze serie Bijnamen in het voetbal gaan we het daarom hebben over Frankrijk. Martin de Haan woont al 20 jaar in Frankrijk. Hij is vertaler, maar nu even kort in Nederland vanwege zijn nieuwe roman. Dag meneer de Haan. Goedenavond. Ja, het lijkt alsof ik een flauwe grap maak om te zeggen dat dat de bijnaam van het Franse team de Haantjes is en dat we daar meneer de Haan hebben gebeld. Dat is natuurlijk niet zo, hè? Nou, ik dacht dat jullie mij daarom wel gebeld hadden. U dacht het hadden. Wel, ja, maar dat is niet zo, want u hebt ook voor ons uitgezocht waar die bijnaam vandaan komt, hè, de Haantjes. Ja, het is een grappige geschiedenis als je een beetje verdiept. Dus het blijkt dat in de tijd van de Romeinen maakten ze al grappen over de Galliërs. Want het woord voor Gallier is Gallus in het Latijn. En dat betekent dus ook haan. Dus het dateert al van ruim 2000 jaar geleden. En ik denk dat het een beetje is blijven hangen. Maar in de middeleeuwen werden de Fransen ook door de vijanden, Engeland en Duitsland, ook haantjes genoemd. Dus dat was een soort scheldwoord ook? Ja. En ik denk dat ze toen maar dachten van laten we het dan maar als een soort geuzennaam overnemen. Ja. Maar dat bleek dan toch ook weer niet helemaal naar de smaak van Napoleon. Want die wou ervan af. Die zei laten we maar een adelaar nemen zoals alle omringende landen. Ja. Dus, maar daar is het niet van gekomen. Het is er tijdelijk van gekomen. Maar in 1830 is dan de haan weer officieel aanvaard als nationaal dier van Frankrijk. En sindsdien is dat gebleven. Dus alle sportteams hebben ook een haan op hun shirt en zo. Dus dat zit er voorlopig goed vast. En heeft een haan daardoor ook, omdat het symbool is van Frankrijk, meer aanzien gekregen in het land, zullen we maar zeggen? Nou, dat denk ik niet. Nee. Ja, je hebt natuurlijk de coq au vin als nationaal gerecht. Maar ik weet niet of mensen daarbij denken aan... Dat is niet het grootste denkbare eerbetoon als je een haan bent, hè? Nee. Maar nou, ik denk niet dat mensen er echt mee bezig zijn. Maar het is wel grappig om erover na te denken. Van, staat dat nou nog ergens voor qua volkskarakter of zo? Ja. Of, U hebt dit voor ons uitgezocht, maar u ligt niet al vannacht al sidderend in uw bed met het oog op de wedstrijd, hè? Nee, goed. Ik heb er eigenlijk geen tijd voor ook. Ik volg het niet heel goed op dit moment. Nee. Maar ik weet dat Frankrijk er goed voor staat en dat Hongarije er toch niet heel Het was toch heel mooi, meneer De Haan, dat u dit voor ons wilde uitzoeken. Dank u wel. Ja. En dit was het oog voor vandaag. Na 12:00, Nooit meer slapen met Lotje IJzermans. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Marcia Luiten. Voor nu een mooie en rustige nacht. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Kinderen op de achterbank zijn de bestuurders van de toekomst. Kies daarom een auto die nu al klaar is voor de volgende generatie. En geef het goede voorbeeld met een inventieve SUV die iedereen beschermt en maximaal rijplezier biedt zonder uitstoot. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Want de toekomst is elektrisch. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn met het versterken van customer engagement door branded experiences en seamless digital journeys via onze proven approach van human-centered design thinking. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Boek nu je proefrit of bestel online op volvocars.nl. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren? Talent maakt het verschil. Als uw medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl. Leeuwendaal. Lekker werken, prima presteren. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. NPO Radio 1. Middernacht.